minął 14. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 749 zł, a teraz tylko 649 zł. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 sierpnia. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie, za kilka godzin spotkanie z Trumpem i przywódcami europejskimi. Tragiczny wypadek pod Przasnyszem, 4 osoby zginęły w czołowym zderzeniu cysterny z autem osobowym. Więcej praktycznej wiedzy dla uczniów od września, nowe przedmioty, edukacja obywatelska i zdrowotna. Za 4 godziny w Białym Domu Donald Trump przyjmie Wołodymyra Zełenskiego. Po tym spotkaniu dołączą do nich szefowa Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO, a także prezydenci Francji i Finlandii, kanclerz Niemiec oraz premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch. Ukraińcy z nadzieją przyjęli przecieki prasowe zza oceanu o możliwości zwołania jeszcze w tym tygodniu szczytu Ukraina-Stany Zjednoczone-Rosja. W ocenie Ukraińców świadczyłoby to o tym, że proces uregulowania konfliktu z Rosją rzeczywiście przyspieszył. Sytuację z ukraińskiej perspektywy obserwuje Maciej Jastrzębski. Według Sky News Waszyngton miał o tym powiadomić liderów państw europejskich. Stacja wskazała problemy techniczne w zwołaniu trójstronnego szczytu, głównie trudności w uzgodnieniu miejsca spotkania Wołodymyra Zełenskiego, Donalda Trumpa i Władimira Putina. Zdaniem ukraińskich dziennikarzy, europejscy politycy chcą, żeby spotkanie odbyło się w Europie. Nie wiadomo na razie, co na to Kreml. Sami Ukraińcy liczą na sukces negocjacyjny po spotkaniu Zełenskiego z Trumpem. Ukraińcy zawsze mają nadzieję na zwycięstwo. Czekamy, spodziewamy się, modlimy się i robimy wszystko, żeby nastał pokój i żeby Ukraina zwyciężyła. Ukraińskie media zwracają uwagę, że krytykowana do tej pory za opieszałość Unia Europejska w ostatnich tygodniach bardzo mocno wsparła Kijów w kwestiach dyplomatycznych. To dobrze, że Zełenski nie poleciał do Waszyngtonu sam, bo inaczej będzie rozmawiał, wiedząc, że obok są przyjaciele. Oto o tym wszystkim mówił Maciej Jastrzębski. 4 osoby zginęły w wypadku koło Przasnysza w województwie mazowieckim w miejscowości Opaleniec. Cysterna zderzyła się czołowo z osobówką. Pojazdem osobowym poruszały się 4 osoby, które w wyniku zdarzenia poniosły śmierć na miejscu. Było to 3 mężczyzn i 1 kobieta. Pojazdem ciężarowym kierował 38-latek, który nie doznał obrażeń. Zbadany na stan trzeźwości był trzeźwy. Powiedział nam Paweł Rykowski z policji w Przasnyszu. Droga numer 57 jest zablokowana w obu kierunkach. Konieczne są objazdy. Robert Bąkiewicz usłyszał zarzuty znieważenia 2 członków Straży Granicznej i 2 przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej. Gorzowska prokuratura wraca do sytuacji z końca czerwca na moście granicznym w Słubicach, kiedy lider Ruchu Obrony Granic zarzucał mundurowym, że wykonują, tu cytat, rozkazy hańbiące polski mundur. Lider tak zwanego Ruchu Obrony Granic stawił się w prokuraturze, a pod budynkiem zgromadziła się grupa 10 jego zwolenników. Prokuratura wskazuje, że Robert Bąkiewicz miał 29 czerwca nazwać mundurowych zdrajcami. Bąkiewicz nie przyznał się do zarzucanych czynów, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Publicznie, w sposób rażąco lekceważący dla porządku prawnego, znieważył podczas i w związku z wykonywaniem przez tych funkcjonariuszy czynności służbowych, nazywając ich zdrajcami. Bąkiewicz ma stawiać się 2 razy w tygodniu na komisariacie i ma zakaz zbliżania się do przejść na granicy polsko-niemieckiej na odległość kilometra. Wiąże to dzisiejsze przesłuchanie tylko z próbą takiego zastraszenia, z próbą złamania ruchu obrony granic. Działacz środowisk narodowych odmówił składania wyjaśnień. Gorzów Wielkopolski, Maciej Szefer, Polskie Radio. Ukrainiec przewoził w bagażniku nielegalnych migrantów na autostradzie A2 w okolicach Uniejowa. Policjanci zatrzymali auto do kontroli po sygnale od Straży Granicznej, że w samochodzie mogą znajdować się cudzoziemcy bez dokumentów. W bagażniku było 2 obywateli Afganistanu w wieku 20 i 24 lat. Auto zostało zabezpieczone, a kierujący oraz obcokrajowcy zostali zatrzymani i przekazani zarówno do dyspozycji Straży Granicznej, jak i prokuratury rejonowej w Poddębicach. Mówi Alicja Bartczak z poddębickiej policji. Obywatelowi Ukrainy grozi do 5 lat więzienia. Jutro zostaną ogłoszone podstawy programowe nowego przedmiotu o nazwie Edukacja Obywatelska. Od września zastąpi on HIT. Nowy przedmiot ma przekazać uczniom wiele wiedzy praktycznej, mówi jeden ze współautorów programu, nauczyciel roku 2023, Radosław Potrac.

Z wielką radością właśnie w weekend, ten, który za nami, odpaliłam sobie debiutancką płytę zespołu Arab Strap, to rok 1996 i oszalałam prawie tak samo jak wtedy, kiedy słyszałam tę płytę po raz pierwszy i pomyślałam, że nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji ułożę właśnie zgodnie z taką ironią zawartą w tej piosence, że weekend czasami może trwać wiecznie. Dlaczego te poniedziałkowe spotkania nie mogą mieć takiego rytmu, takiego charakteru, takiej radości jak na przykład tonacje piątkowe tuż przed weekendem, więc to będzie poniedziałkowa tonacja, która brzmieć będzie jak weekend. Można sobie ją w dowolnym momencie wykorzystać, kiedy czas będzie wolniejszy, a poza tym buntując się też wobec takiego stereotypowego podejścia do poniedziałku, czemu nie możemy po prostu podejść do właśnie tego dnia inaczej. I jeszcze jedna taka rzecz, która mi się kojarzy ze Szkocją, nigdy nie byłam, bardzo żałuję, to właśnie Arab Strap mnie oprowadzali po Szkocji, no i też stereotypy, które utwierdzane były przez serial Little Britain na temat szkockiego lata. Ale to opowieść na zupełnie inny moment, więc teraz rzeczywiście włączamy taką opcję. Muzyka bez przerwy, muzyka, która idealnie się nadaje do tego, aby zagubić się we wspaniałym weekendzie. Thank you. music added to my day. This is music added to my day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, pięknie się połączyli. Najpierw Bornauen Sporenburg, This is music added to my day. Ciekawe, że nazwa tego duetu zaczerpnięta jest od konkretnego miejsca na mapie Amsterdamu. A potem Against All Logic, czyli jeden z tych monikerów, jak się mówi po angielsku, wcieleń Nicolasa Jarra, i zostajemy właśnie w zakresie jego rażenia i jego niesamowitych muzycznych pomysłów, które właśnie pod szyldem AAL realizował. Thank you. You cut some strings and everything will fade away. You're trying to use some physical connection. There's nothing left for you to say, by the way. We used to be friends. We used to be in a circle. I don't understand. We used to be in a Taka nuta melancholii wdała się tutaj w ten tekst proponowany przez Cheta Fakera, ale to oczywiście taka melancholia dobrego zmęczenia po wspaniałym tańcu. Wcześniej Know You, czyli Against All Logic, Nicolas Jaar. Rozgrzewają się. Dawno tego nie mówiłam na antenie. Bo to w ostatnich miesiącach raczej robiłam takie klasyczne, więc rozgrzewają się Burial i Fortet. I do without you. Ależ świetny jest ten świat budowany od lat przez forteta. To się nie może znudzić, to połączenie z jednej strony muzyki mechanicznej, i która spokojnie daje szansę na to, żeby naprawdę nieźle potańczyć, ale nasycona jednocześnie ta muzyka jest zawsze takimi drobiazgami analogowymi. Ktoś odezwie się tak, jakby przechodził pod oknem, jakiś dzwoneczek na wietrze zadzwoni. Dźwięki, które są w ogóle z innej przestrzeni, a które od zawsze towarzyszyły, albo też najpełniej realizują jego wyobraźnię. Forteta, wcześniej Burial, te dwa utwory, które były gotowe, aby wybrzmieć w poniedziałek w tonacji trójki, która z założenia miała być taką tonacją, która kontestuje to, że poniedziałek musi być dniem zaczynającym, poważny, pracowity, tydzień. A niech to dunder świśnie, że tak powiem, może Mateusz Adamczyk wyjaśni to powiedzenie. Na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można oczywiście wracać. Mam nadzieję, że do tej tonacji będą słuchacze i słuchaczki wracać właśnie po to, żeby przypominając sobie, a była taka godzina, włączmy sobie tę muzykę i tam było całkiem naprawdę sporo pięknych dźwięków, które mogą nam potowarzyszyć i że tak się stanie. To moja wyobraźnia dotycząca przyszłości, a w tej najbliższej przyszłości, w finale naszego dzisiejszego spotkania, Anna Karla Maca, a później Archie Bronson Outfit, nagranie Hound You Down, bo będziemy ścigać tych wszystkich, którzy nie będą dalej słuchać trójki. Naprawdę. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska, Michał Jakubik. Do usłyszenia. De lluvia en mi balcón, que le dé vida a mis flores queridas. Una mañana sin prisas y un buen café para imaginar tus labios y los míos bañándose en el río. Quiero bailar bajo la lluvia de mayo. Quiero reír del llanto y los fracasos. Quiero bailar bajo la lluvia de mayo. Quiero reír del llanto y los fracasos. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.